Եթերում զորուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ Թվում է, բարերն իրենք են գտել հեղինակին ու հանդիպման եկել։ Հարազատի պես նրան հնարավորություն տալով փոքրինչ մեղմել փոթորկուն հույզերի շնչարգելությունը, որ կարողանա տեսած արհավիրքի իրենց դաժանությամբ միմյանց գերազանցող պատկերները նկարագրել, պատմել մարդկության խոլականջին։ Եվ էական չէ, թե Նելի Ավակովա Գրիգորյանի ստեղծագործությունները ինչ ձև ու կաղապար ունեն, քանզի և արձակը, և չափածուն, ողջ դրամատիզմը ողբերգականությամբ են արտահայտում, և որ ամենասարսափելին է, մեկ մարդու ողբերգություն չէ դա, այլ մի ողջ ժողովրդի, որն իր հազարամյակներով չափվող պատմության 20-րդ դարավերջի հատվածում էլ եղերնով պատոհասվեց։ Այս առումով էլ Նելի Ավակովայի բանաստեղծությունները Ղարաբաղ ցավ և հիշողություն հուշապատումը երևում են հուսալուկության ծովում հայտնված և կործանման մատնված մարդու փրկության օղակի պես աշխարհի անտարբերությանն հանդիման։ Անցյալ դարավերջին Ադրբեջանի հայաշատ վայրերում հայերի կոտորածների հանդեպ արդարություն տենչող մտավորականը իր հուսահատ ճիչը ներս է առել և անանց ցավի ծնունդ ստեղծագործությունները այսօր հառնում են իբրև նախատիկ հայերի հանդեպ մշտապես երկակի ստանդարտներով առաջնորդվող աշխարհի նողված։ Նելի Ավակովայի Ղարաբաղ ցավ և հիշողություն հուշապատումի հիման վրա այսօր ԱՄՆ-ում նկարահանվող Լաստանա ֆիլմը քայլ առ քայլ մոտենում է իր ամբողջացմանը։ Աշխարում եղած նման նավերից այս մեկը շատ ճակատագրերի հանգույցն էր, այսպես են հայերին տեղափոխել Թուրքմենստան։ Բաքվի ջարդերից մազապուրց մարդկանց նոր փորձություններ էին սպասում Լաստանավի վրա, ինքն էլ Լաստանավում էր, միայն գնում ծվարած, երիտասարդ Սիրյունատես կինը իրեն լաթերով էր ծածկել, քանզի ազերի հսկիչների բորենի հայացքը տնտղում էր գեհենից սմքած ուղևորներից յուրաքանչյուրին։ Հետագա սարսափներին ականատես եղավ նաև ծովը, իր գիրկն առնելով մահը անպատվությունից գերադասած դեռատի հայուհիներին։ Տեղեկացնենք, որ Լաստանա ֆիլմում կներառվեն նաև որոշ դրվագներ Բաքվի հայկական ջարդերից մազապուրց մեկ այլ հայ գրողի Լևոն Ադյանի այդ արյունոտ օրերի մասին պատմող հեռացող եզերկվեպից։ Հուսանք ֆիլմը իրական փաստերի գեղարվեստական արտահայտության հզորությամբ շատ բան կասի ամենից առաջ օտարազգի հանդիսատեսին։ Սաներ ու տարավերջին Ադրբեջանի հայաշատ վայրերում հայերի հանդեպ կատարված ցեղասպանությունը առ այսօր իր արժանի գնահատականը չի ստացել միջազգային հանրության կողմից եւ ժամանակը չի փոխել դարավոր ճշնամուն։ Թուրքը մնացել է նույն արյուն ռուշտը, հայակերը։ Փոխվել ենք մենք։ Մեր բոլոր տանուլ տված ճակատամարտերին հանդիման փոխփողում է Արցախի հանրապետության դրոշը։ Մեր նորօրյա պատմության էջը շարունակում ենք մենք, որ այնպես հալածական էինք Թուրքից։ Ոխերիմ ճշնամին հիմա էլ պիտի վախենա մեր ոխից, վրեժխնդրությունից։ Դարասկզբի մեծ եղերնի շարունակությունն էին դարավերջի հայկական կոտորածները, ոչ մի վեբ, բանաստեղծություն, գեղարվեստական ֆիլմ չի կարող համահավաք ներկայացնել կատարվածի ողջ նկարագիրը։ Քաղաքակիրթ մարդու երևակայությունն անզոր է մտովի տեսնել այն դժողքը, որի միջով անցած ու հրաշքով փրկվածներն անգամ չեն կարողանում ամբողջությամբ ներկայացնել իրենց տեսածն ու ապրածը։ Մեր հայրենիքի հզորությունն ու լինելությունն է խաղաղությունը ցեղասպանվածների հոգիներին և խնկարկումը նրանց հիշատակի։ Միայն այսպես է հնարավոր աշխարհին ներկայացնել իսկությունը, որ ապագայում բացառվեն նման ոճիրները։ Նելի Ավակովան թեև ապրում է ԱՄՆ-ում, հայրենի Արցախից հեռու խոսքը խարսխում է իր հայրենիքին, այստեղ է իր ստեղծագործության ակունքը, և այստեղից են սերում հոգեպարարն ու ապրեցնողը, որոնք ուժ են տալիս ի հեճուկս դարանակալած դժվարությունների ու որոգայթների ապրել ու արարել, ավելին չկոտրվել ոգու ու հոգու արիության պակասից, բեկվել ու հպարտանալ Արցախով։ Արմատներով Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս գյուղից է, մի քանի տարի ապրել է Ստեփանակերտում, կյանքի մեծ մասը անցկացրել Բաքվում։ Լինելով տեղի մանկավարժական ինստիտուտի օտար լեզուների ֆակուլտետի շրջանավարտ, գերմաներեն է դասավանդել քաղաքի տարբեր դպրոցներում։ Բանաստեղծական 4 ժողովածուների հեղինակ է։ Բանաստեղծությունը իր հետ է դպրոցական տարիներից, սակայն ինքը չէր կարող երևակայել, որ պատանեկան թոթովանքներին պիտի խառնվեին արյունոտ, սիրտ մրմռացնող տողեր, որոնք Բաքվի փողոցներում մորթվող ողջակիցվող հայերի տառապանքների սարսուռն ունեն, որոնք բարբարոսությունից զարհուրած ցամքած աչքի արցունքն են սրտից հորթող, որպես հայուհի չէ միայն նրա կսկիցը, բանաստեղծուհու հույզին ավելացել է մոր կսկիցը, եւ միայն տողն է զորը դիմանալու անասելի ծանրությանն ու սոսկումին, միայն բանաստեղծություն հանգրվանն է պատրաստ իր մեջ առնել այդ ամենը եւ երևացնել աշխարհին։ Բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Նելի Ավակովա Գրիգորյանի բանաստեղծություններից Մելանիա Միլոնյանի ընթերցմամբ։ Thank you. Ավարտվեց զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, հաղորդման մեջ ընչեցին Նելի Ավագովա Գրիգորյանի բանաստեղծություններից Մելանիա Մելոնյանի ընթերցումը։